ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของพวกเราแต่ละคนเพราะความสุขสุดๆก็สุขที่ใจความทุกข์สุดๆก็ทุกข์ที่ใจใจสุขใจทุกข์ก็เพราะว่าใจมีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าใจมีธรรมใจก็มีความสุขแบบสุดๆถ้าใจไม่มีธรรมใจก็มีทุกข์แบบสุดๆดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การดูแลรักษาใจด้วยธรรมสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อรักษาใจเพราะถ้าใจมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วใจจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้าใจปราศจากธรรมแล้วใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์แบบสุดๆนี่คือเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงธรรมชาติของใจว่าอะไรที่จะทำให้ใจมีความสุขและอะไรที่จะทำให้ใจมีความทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจมีความทุกข์พระองค์ก็ทรงค้นพบว่าเป็นตัณหาความอยากต่างๆคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งต่างๆวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาและสิ่งที่จะทำให้ใจนั้นเกิดความสุขขึ้นมาก็คือการไม่มีความอยากนี่เองไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาและไม่มีวิภาวะตัณหาการที่จะทำให้ใจไม่มีตัณหาทั้งสามนี้ได้จำเป็นจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือกำจัดเพราะโดยธรรมชาติของความอยากทั้งสามนี้ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้มันจะไม่หายไปเองมันจะต้องได้รับการกำจัดเหมือนน้ำเสียมันจะไม่หายเสียมันจะเน่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นถ้าไม่ได้รับการบำบัดสมัยนี้เราจึงต้องมีโรงบำบัดน้ำเสียกันเพราะน้ำของเรานี้มันถูกสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปผสมเจือปนอยู่นั่นเองจึงทำให้น้ำกลายเป็นน้ำเสียไปจึงจำเป็นจะต้องบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำลำคลองหรือทะเลไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไปทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเช่นแม่น้ำลำคลองทะเลนั้นเสียไปด้วยฉันใดใจของพวกเราทุกคนก็เป็นใจที่มีตัณหาความอยากอยู่ในใจทำให้ใจของพวกเรานั้นมีแต่ความทุกข์วุ่นวายใจอยู่ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับการบำบัดเช่นเดียวกับน้ำที่ต้องได้รับการบำบัดสิ่งที่จะบำบัดใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ปราศจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจนทำให้ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนานี่เองนี่คือเครื่องบำบัดหรือกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้ออกไปจากใจเมื่อได้ออกไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจสะอาดบริสุทธิ์นี้นำความสุขมาอย่างนำความสุขอย่างยิ่งมาให้แก่ใจก็คือบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองเกิดจากการได้บำบัดใจได้ทำความสะอาดชำระใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งทานทั้งศีลและภาวนาจนจิตใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์แล้วเห็นคุณค่าของใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือเห็นความสุขอันยิ่งใหญ่เห็นบรมสุขที่ปรากฏขึ้นภายในพระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำเอาวิธีการกำจัดตัณหาทั้งสามนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้แก่ผู้อื่นผู้ใดที่มีความศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ทำให้ใจมีแต่บรมสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในใจปราศจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะต้นเหตุของการมาเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี่เองกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ได้บรรลุผู้ที่ได้บำบัดกำจัดใจบำบัดใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจก็นำความรู้อันนี้มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทำให้พระพุทธศาสนาเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้ใดที่ได้มาสัมผัสรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนก็จะสามารถรับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงได้ทราบเกี่ยวกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่จนสามารถกำจัดตัณหาต่างๆให้ออกไปจากใจได้หมดทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นพอหลวงปู่มั่นท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สั่งสอน ลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่อมาลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้บรรลุธรรมกันได้บรรลุถึงพระอรหันต์กันเพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปอัฐิของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุกันไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากพวกเราให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจต่อการบำบัดใจให้กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้มันหมดไปเหมือนกับการบำบัดน้ำเสียถ้าเรามีการบำบัดน้ำเสียนี่ถ้าเราสามารถบำบัดได้ 100% น้ำเสียนี่เราก็สามารถนำมาดื่มรับประทานกันได้อย่างปลอดภัยอยู่ที่การบำบัดใจของพวกเราจะสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่ก็อยู่ที่การบำบัดใจของเราด้วยทานศีลภาวนาจะได้ความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่การบำบัดของเราว่าเราจะบำบัดในระดับไหนถ้าบำบัดในระดับร้อยเต็มร้อยผลก็จะได้ร้อยเต็มร้อยคือได้ความสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ถ้าบำบัดเพียงร้อยละ50ก็จะได้ผลเพียงร้อยละ50ถ้าบำบัดร้อยละ10ก็จะได้ผลร้อยละ10อันนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นหลักสากลเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักธรรมเป็นความจริงเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะต้องเป็นไปตามเหตุเสมอผลไม่สามารถเป็นไปต่างจากเหตุได้ถ้าเหตุน้อยผลก็จะต้องน้อยถ้าเหตุมากผลก็จะต้องมากดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบำบัดรักษาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็สามารถเลือกระดับของการบำบัดได้ว่าต้องการจะบำบัดใจของตนให้อยู่ในระดับไหนผลก็คือความสุขในระดับต่างๆอยู่ที่เหตุคือการบำบัดคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองถ้าทำทานร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบผลก็จะได้ร้อยละสิบคือความสุขก็จะได้ในระดับร้อยละสิบถ้าทำมากขึ้นความสุขก็จะได้มากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลำดับอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติการบำเพ็ญของผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าต้องการที่จะปฏิบัติในระดับไหนไม่มีใครที่จะบังคับได้และไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในระดับไหนแต่ทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาจากระดับที่ตนเองมีอยู่ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงสุดได้เหมือนกับการปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะปีนขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้แต่อยู่ผู้ที่ปีนว่าจะมีความพยายามที่จะปีนกันมากน้อยเพียงไรถ้ามีความพยายามอย่างสุดๆอย่างเต็มที่ก็จะสามารถปีนขึ้นเขาไปถึงยอดได้แต่ถ้าไม่มีความพยายามอย่างสุดๆก็จะไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้อันนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเพียรขึ้นมาสร้างความพยายามขึ้นมาสร้างความอดทนขึ้นมาด้วยการปฏิบัติไปอยู่เรื่อย แล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าได้ปฏิบัติถูกวิธีการเจริญก้าวหน้ามันจะตามมาเองปัจจัยที่จะทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสติเป็นหลักถ้าสติเจริญก้าวหน้าทำต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยถ้าสติไม่ก้าวหน้าทำต่างๆก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเพราะสตินี้เป็นเหมือนหัวหอกหัวหอกจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรให้สำคัญกับการเจริญสติเป็นอย่างมากให้ความสำคัญกับสติเป็นที่หนึ่งส่วนสิ่งต่างๆนั้นเป็นรองลงมาขอให้มีสติแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีสติแล้วก็จะถูกอำนาจของความอยากต่างๆมาแย่งชิงใจไปทำให้ใจไม่สามารถบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้จะถูกตัณหาความอยากฉุดลากให้ไปหาลาภยศสรรเสริญให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัตินั้นจึงควรมุ่งมาที่สติกันเป็นหลักการทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่ทำกันอยู่นี้ที่ทำได้ในระดับนี้ก็เพราะว่าสติมีกำลังเพียงเท่านี้เท่านั้นเองถ้าสติมีกำลังมากขึ้นแล้วการทำทานก็จะมากตามไปการรักษาศีลก็จะรักษาได้มากเพิ่มขึ้นไปการภาวนาก็จะภาวนาได้มากขึ้นไปตามลำดับนี่คือเรื่องของการปฏิบัติรักษาใจต้องให้สตินี้เป็นผู้นำสติจะเป็นผู้นำได้ก็ผู้ปฏิบัติจะต้องให้ความสำคัญกับการเจริญสติตลอดเวลานั่นเองทรงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติกันทันทีวิธีจะตั้งสตินี้ก็มีวิธีหลากหลายด้วยกันเช่นพุทธานุสติหรือกายกตาสติมีหลากหลายมี40วิธีถ้าอยากจะใช้วิธีใดก็สามารถเลือกใช้ได้ซึ่งอาจจะใช้สลับกันไปเปลี่ยนกันไปแล้วแต่วาระโอกาสก็ได้แต่โดยปกติแล้วจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักแล้วก็วิธีอื่นนี้เอามาใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เช่นเราปกติอาจจะใช้พุทธานุสติกันคือให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือใช้กายกตาสติก็เฝ้าดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทในทุกการกระทำเพื่อผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆที่จะทำให้ใจไม่ตั้งมั่นที่จะทำให้ใจไหลไปตามกระแสของตัณหาความอยากต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีอะไรฉุดลากเอาไว้ดึงเอาไว้ต้องมีสติเป็นสิ่งที่จะดึงใจไว้ดังนั้นการจะมีสติก็จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของสติเช่นพุทธานุสติก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งมีพระพุทธคุณเป็นที่ตั้งหรือมีชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งถ้ามีพุทธคุณก็รำลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสาธยายเสาะท่องบทพุทธคุณไปเช่นอิติปิโสอะระหังสัมมาสวากขาโตอิติปิโสภะคะวา เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติหรือถ้าจะเอาแบบสั้นๆก็พุทโธพุทโธไปอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อที่จะได้ดึงใจไว้ให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะใจที่ตั้งอยู่ในความสงบนี้จะมีความสุขในตัวของมันเองจะทำให้ไม่ต้องไหลไปตามกระแสของความอยากต่างๆแล้วก็จะสามารถทำให้หยุดความอยากต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามเพียรสร้างกันขึ้นมาคือพุทธานุสติถ้าจริตชอบกับพุทธานุสติก็ใช้พุทธานุสติถ้าจริตชอบกับกายกตาสติก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแล้วถ้าเวลามานั่งสมาธินั่งหลับตาก็จะใช้อานาปานสติก็ได้คือการดูลมหายใจเข้าออกแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ตอนนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเวลาที่นั่งหลับตานั่งอยู่เฉยๆกายก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรก็ต้องดูสิ่งที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกก็ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้ดูลมที่ละหายเข้ามาทางจมูกแล้วก็ไหลแล้วก็ออกไปทางจมูกที่ปลายจมูกให้เฝ้าจดจ่ออยู่ตรงจุดเดียวถ้าใช้อานาปานสติก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้ดูอยู่ตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็พอแล้วก็ไม่ต้องควบคุมบังคับลมให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงของลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องวิตกไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าลมหายไปแล้วเราจะไม่ตายไปหรือไม่ต้องกลัวไม่ตายถ้ามีสติเฝ้าดูอยู่ให้สักแต่ว่ารู้ไปตามความเป็นจริงว่ารู้ว่าตอนนี้ลมไม่มีเสียแล้วก็รู้ไปเท่านั้นเองตราบใดมีการรับรู้อยู่นี้จะไม่มีความตายอย่างแน่นอนอย่าไปตกใจเพราะตกใจแล้วจะทำให้เผลอสติขาดสติแล้วการภาวนาก็จะล้มเหลวไปจะไปไม่เข้าสู่จุดที่เราต้องการก็ไปก็คือการรวมเป็นหนึ่งของใจที่จะตามมาต่อไปถ้าไม่มีการตกอกตกใจถ้ามีสติประคับประคองใจให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้กับการไม่มีลมนั่นแหละรู้กับการไม่มีอะไรให้รู้นั่นแหละรู้อยู่อย่างนั้นไปอย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วจิตก็จะถอยออกมาแทนที่จะเข้าลึกเข้าไปก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นี่ในกรณีของผู้ที่ใช้กายกตาสติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อานาปานสติเวลานั่งสมาธิถ้าใช้พุทธานุสติก็เวลานั่งก็สามารถใช้พุทธานุสติต่อไปได้หรือจะเปลี่ยนเป็นอานาปานสติก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดบางท่านก็เลยใช้ทั้งสองอย่างผสมกันเวลานั่งดูลมด้วยแล้วก็พุทธานุสติด้วยคือผสมกันเช่นบริกรรมคำว่าพุทเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็บริกรรมว่าโทพุทเข้าโทออกไปอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดและผลที่ได้รับถ้าได้ผลดีก็ทำไปถ้าไม่ได้ผลดีก็อย่าทำบางท่านว่ายุ่งยากสับสนบางทีพอเผลอปั๊บเลยไม่รู้ว่าพุทเข้าหรือโทออกอันนี้ก็แล้วแต่หรือบางเวลาอยากจะ บริกรรมให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นก็จะไม่สามารถทำได้ถ้าผูกใจไว้กับถ้าผูกพุทโธไว้กับลมเพราะลมนี้มันจะมีจังหวะของมันจะให้มันเร็วตามมันไม่เร็วตามเพราะว่าบางเวลาเราอาจจะต้องใช้คำบริกรรมช่วยให้นั่งอยู่ให้ผ่านทุกขเวทนาไปเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้ายังพุทเข้าโคออกอยู่นี้มันจะมีช่องว่างทำให้ตัณหาความอยากโคออกมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ถ้าไม่อยากจะให้มีช่องว่างก็ต้องบริกรรมพุทโธให้ถี่ถ้าต้องการบริกรรมพุทโธให้ถี่ก็อย่าไปสนใจลมหายใจเลยให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่ขึ้นไปเลยเพื่อจะได้ไม่มีช่องว่างให้ตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะว่าถ้ามีตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาเช่นอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะขยับร่างกายมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจจะทำให้ทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถบริกรรมให้ถี่ขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มีความอยากโผล่ขึ้นมาใจก็ยังจะสามารถนั่งภาวนาต่อไปได้และผ่านทุกขเวทนาไปได้เข้าสู่ความสงบได้ด้วยกำลังของการบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่ากำลังของสติทำให้เราสามารถที่จะผ่านทุกขเวทนาไปได้อันนี้ก็เป็นขั้นต้นของการต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่เป็นการต่อสู้ที่ไม่เป็นการชนะที่ไม่ถาวรเป็นการชนะเฉพาะครั้งไปครั้งต่อไปเวลาเจอทุกขเวทนาใจก็จะเกิดตัณหาความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากการได้พบกับทุกขเวทนาให้มันไม่ทุกข์กับไม่ให้ทุกข์กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วถ้าผ่านทุกขเวทนาด้วยสติจนจิตรวมเข้าไปสู่ความสงบได้แล้วครั้งต่อไปนี้ก็สามารถอาจใช้ปัญญาแยกแยะร่างกายออกจากเวทนาแยกแยะใจออกจากเวทนาให้ได้ถ้าแยกแยะว่าใจก็เป็นผู้รู้ร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจรับรู้เท่านั้นแล้วก็เป็นอนัตตาร่างกายก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาใจก็เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้าใจพิจารณาแล้วปล่อยวางทำทั้งสามให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาคือปล่อยให้ธาตุสี่อยู่ไปตามเรื่องของธาตุสี่ปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเวทนาปล่อยให้ผู้รู้เป็นสักแต่ว่ารู้ไปไม่มีการมาปรุงแต่งว่าเราทุกเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาใจก็จะสักแต่ว่ารู้ได้ก็จะปล่อยวางให้เวทนาแสดงความเป็นเวทนาของเขาได้ปล่อยให้ร่างกายเป็นร่างกายของเขาได้คือปล่อยให้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟปล่อยให้เวทนาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ปล่อยให้ใจเป็นผู้รู้ได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้าพิจารณาแยกแยะธรรมทั้งสามไม่ออกจากกันว่าเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เขาไม่มีปัญหาต่อกันผู้ที่มีปัญหาก็คือเอาสิ่งทั้งสามนี้มาปนกัน มารวมกันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความอยากให้ร่างกายสบายมันก็จะทำให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสี่เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าแยกแยะได้ด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งสามนี้เป็นอนัตตาไม่มีเป็นไม่เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเวทนาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใจก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของปล่อยให้เขาเป็นไปตามธาตุเดิมของเขาธรรมชาติเดิมของเขาปล่อยให้เขาเป็นไปสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่ารู้ไปร่างกายก็สักแต่ว่าเป็นร่างกายเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาใจก็เป็นสักแต่ว่าใจถ้าแยกแยะธรรมทั้งสามนี้ได้ใจก็จะนิ่งเป็นอุเบกขาปล่อยวางได้จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาอีกต่อไปต่อไปข้างหน้าจะเจอทุกขเวทนาก็จะสักแต่ว่ารู้จะเฉยเฉยจะเป็นอุเบกขากับเวทนาจะเป็นอุเบกขากับร่างกายเวลาที่ร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายถึงแก่ความตายไปก็จะสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือวิธีการของการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของทุกขเวทนาและปัญหาของความตายของร่างกายควบคู่กันไปได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นต้นนี้ต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะมาแยกแยะธรรมต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีสมาธิพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี้สังขารความคิดปรุงแต่งอวิชชาโมหะมันจะเข้ามาว่าเป็นตัวเราของเราเรากำลังทุกข์เรากำลังเจ็บเรากำลังจะตายก็เกิดตัณหาความอยากไม่เจ็บไม่อยากตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจโดยที่จะไม่สามารถที่จะประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ก็จะต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาดับความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ใช่เป็นวิธีก็คือไปแก้ที่ร่างกายไปแก้ที่เวทนาแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันแก้ได้เพราะในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปร่างกายที่เจ็บในวันนี้ถ้ารักษาให้หายพรุ่งนี้มันก็ต้องมาเจ็บใหม่อยู่ดีแล้วก็ต้องมาทุกข์ใหม่ถ้าไม่แก้ด้วยสมาธิไม่แก้ด้วยปัญญาไม่แก้ด้วยสติก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาใจได้อย่างถาวรใจก็จะต้องทุกข์กับมันไปเรื่อยๆไม่สบายวันนี้ก็ไปรักษาให้มันหายความไม่สบายใจก็หายไปกับความไม่สบายของร่างกายแต่พอวันข้างหน้าร่างกายกลับมาไม่สบายใหม่ใจก็กลับมาไม่สบายใหม่แต่ถ้ารักษาด้วยธรรมด้วยปัญญารักษาจนใจไม่ทุกข์กับความเจ็บความทุกข์ของร่างกายไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาแล้ววันพรุ่งนี้วันข้างหน้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใหม่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใหม่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะเฉยๆอยู่กับมันไปได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไปจนกว่ามันจะหายของมันไปเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงทุกขเวทนามันจะรุนแรงขนาดไหนยาวนานขนาดไหนในสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องหมดเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วทุกขเวทนาที่อยู่กับร่างกายมันก็จะหมดสภาพไปตามการหมดสภาพของร่างกายไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเจริญสติเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้แก้ปัญหาของใจก็คือตัณหาทั้งสามนี้ ถ้าไม่มีสติเป็นหัวหอกแล้วจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งตึกตองแยกแยะด้วยปัญญาว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดที่ใจเกิดจากตัณหาความอยากพอไม่มีสติแล้วเวลามีปัญหากับเรื่องอะไรก็จะไปแก้ปัญหากับเรื่องนั้นทันทีมีปัญหาที่ร่างกายก็ไปแก้ที่ร่างกายมีปัญหากับใครก็ไปแก้กับคนคนนั้นแก้เท่าไหร่มันก็ไม่มีวันจบเพราะมันมีปัญหาตามมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าแก้ที่ใจแล้วมันจบพอปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจคือตัณหาความอยากทั้งสามได้รับการกำจัดแล้วต่อไปเจอปัญหาที่ไหนก็ตามก็จะไม่มีปัญหากับใจร่างกายมีปัญหาก็จะไม่มีปัญหากับใจคนนั้นคนนี้มีปัญหาก็จะไม่มีปัญหากับใจใจปล่อยวางได้ไม่ต้องไปแก้ที่ร่างกายไม่ต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจไม่เดือดร้อนคนนั้นคนนี้จะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจไม่เดือดร้อนนี่คืออนิสงส์จากการได้เจริญสติทีนี้เมื่อกี้ได้พูดว่าการเจริญสตินี้เราต้องมีวิธีหลักที่จะเจริญสติเช่นพุทธานุสติหรือกายกตาสติในเวลาที่มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนการเจริญสติก็ต้องใช้วิธีอื่นเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตาภาวนาเป็นเครื่องมือภาวนาเมตตานี้ก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งให้ใช้เมตตาเพื่อที่จะได้รักษาใจให้มีสติตั้งมั่นอยู่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็ต้องรู้จักแผ่เมตตารู้จักระงับความโกรธให้พิจารณาว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุจงอย่ามีเวรกับสัตว์ทั้งปวงเราจงอย่ามีเวรกับสัตว์ทั้งปวงสัตว์นี้ก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเช่นสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์หรือเทวดาหรือพูดผีปีศาจเราต้องให้ความเมตตาให้อภัยไม่คิดร้ายต่อเขาถ้าเขาทำร้ายเราหรือทำให้เราเสียหายก็ให้อภัยไม่จองเวรถ้ามีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันช่วยเหลือให้ความสุขแก่เขาได้เราก็แบ่งปันให้กับเขาไปให้ความสุขกับเขาอย่าให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเพราะให้สิ่งใดไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็จะกลับมาสู่ตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาสู่ตนนี่คือวิธีกำจัดความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทต้องใช้เมตตาถึงจะแก้ได้หรือเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากที่จะร่วมหลับนอนเสพกามกับผู้อื่นก็ต้องเจริญอสุภะกรรมฐานเจริญสติเอาอสุภะนี้มาเป็นที่ตั้งของสติดูความไม่สวยงามดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นว่าแยกออกมาผ่าอกผ่าท้องออกมาเพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายหรือจะไปเยี่ยมดูซากศพก็ได้ไปดูโรงพยาบาลไปดูคนตายไปดูการชำระศพต่างๆการชันสูตรศพไปขออนุญาตเขาดูได้แต่เราดูไม่ด้วยดูแบบคนที่เขากำลังชันสูตรคนชันสูตรเขาดูเพื่อหาสาเหตุว่าร่างกายนี้ตายด้วยอะไรแต่เราดูเพื่อจะจดจำภาพอันไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อเวลาที่เรามีกามอารมณ์เราจะได้ภาพอันไม่สวยไม่งามนี้มาดับกามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจอันนี้ก็ต้องใช้ให้มันถูกกับวาระถูกกับกาลเทศะเป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นยารักษาโรคเวลาปวดศีรษะก็ต้องรับประทานยาแก้ปวดศีรษะ ยาปวดอาการปวดศีรษะก็จะหายไปเวลาเกิดอาการปวดท้องก็ต้องรับประทานยาแก้ปวดท้องอาการปวดท้องถึงจะหายไปเวลาเป็นไข้หวัดก็ต้องรับประทานยารักษาอาการไข้หวัดไข้หวัดถึงจะหายไปฉันใดเวลาที่ใจไม่ปกติใจไม่สบายด้วยตัณหาชนิดต่างๆก็ต้องใช้สติชนิดต่างๆมาแก้ไขนั่นเองมารักษาใจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติพอใจกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็กลับมาเจริญสติแบบเดิมต่อไปถ้าใช้พุทโธก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้กายกตาสติก็เฝ้าดูลมหายใจต่อไปแล้วก็หาเวลานั่งเพราะว่าการเจริญสติในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอยู่มีการกระทำอะไรอยู่นี้จะไม่สามารถทำให้รวมเข้าสู่ความเป็นสมาธิได้จำเป็นจะต้องนั่งหลับตานั่งให้นิ่งกายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งตามได้ถ้ากายยังมีการเคลื่อนไหวใจก็ยังต้องมีการกระทำเพราะใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนั่นเองถ้าต้องการหยุดถ้าใจต้องการหยุดทำงานใจก็ต้องหยุดร่างกายก่อนเอาร่างกายมาวางไว้มานั่งเฉยๆแล้วก็หลับตาไม่รับรู้สิ่งต่างๆที่จะไหลผ่านเข้ามาทางตาแล้วก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เข้ามาทางหูหรือทางทวารอื่นๆด้วยการมีใจมีสติจดจ่ออยู่กับธรรมที่เรากำหนดไว้จะเป็นอานาปานสติก็ได้ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเป็นพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาสมาธิถ้ายังไม่รวมก็อาจจะไปมีความมีอะไรปรากฏให้รับรู้มีปิติมีสุขมีอะไรก็ให้รู้ไปตามธรรมชาติว่าเป็นสภาวะธรรมแต่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องการความว่างเราต้องการสักแต่ว่ารู้เราต้องการอุเบกขาที่จะตามมาหลังจากสิ่งเหล่านี้หายไปหลังจากที่ใจรวมเข้าถึงจุดที่เป็นจุดรวมของใจแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปเองอย่าไปหลงยึดติดหรือยินดีพอใจกับปิติหรือสุขที่ได้รับจากการนั่งสมาธิยังไม่ถึงจุดจุดที่เราต้องการคือจุดที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถ้าจิตเป็นจิตผาดโผนที่จะออกไปรับรู้อะไรก็ให้ดึงกลับเข้ามาด้วยสติอย่าไปส่งอย่าไปตามรู้อย่าตามไปกับจิตไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกายทิพย์ก็ดีเรื่องของโลกทิพย์ก็ดีหรือเรื่องของความรู้อภิญญาความสามารถพิเศษต่างๆก็ดีอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับเพียงบางท่านไม่ได้เกิดกับผู้ปฏิบัติทุกคนผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางนี้ก็จะปลอดภัยจะไม่หลงทางแต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางนี้แล้วไม่มีผู้คอยสอนคอยเตือนก็จะไปหลงคิดว่าเป็นผลที่ปรารถนาก็จะไปหลงคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลจะไปหลงคิดว่าตนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็ได้เพราะมีความสามารถพิเศษเหนือผู้อื่นสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้สามารถระลึกถึงอดีตชาติได้สามารถมีตาทิพย์เห็นสิ่งที่ตาเนื้อธรรมดามองไม่เห็นมีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงที่หูธรรมดาไม่สามารถได้ยินได้แต่ความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่ได้เป็นโลกุตตรธรรมเป็นโลกิยธรรมไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังเป็นโลกิยะธรรมเป็นธรรมที่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถกำจัดตัณหาความอยากไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากใจได้แต่ จะกลับกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกิยะยังทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่เพราะถ้ามีความสามารถความรู้พิเศษเหล่านี้ก็จะเกิดความโลภที่จะใช้ความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้มาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางร่างกายต่อไปนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีความสามารถในทางนี้เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วไม่ตั้งอยู่ที่ฐานไหลออกมารับรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ต้องดึงใจกลับเข้ามาด้วยสติดึงกลับเข้ามาให้ตั้งอยู่ที่ฐานให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วให้อยู่ที่สักแต่ว่ารู้นั้นไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาเวลาจิตถอนออกมาแล้วตอนนั้นแหละถึงเป็นเวลาที่ควรที่จะหัดเจริญปัญญาได้แล้วหรือว่าถ้ายังไม่ชำนาญเป็นเพียงครั้งแรกก็กลับมาเจริญสติใหม่ก่อนก็ได้เพื่อให้มีสติกำลังมีสติมีความเข้มแข็งมีความเชี่ยวชาญที่สามารถที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการถ้ายังไม่ช่ำชองยังไม่ชำนาญก็พยายามทำให้การเข้าสมาธินี้ช่ำชองทำให้ชำนาญก่อนยังไม่เต็มรีบร้อนออกไปทางปัญญาแต่พอช่ำชองแล้วสามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการแล้วต่อไปก็ควรที่จะเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแทนที่จะเจริญสติเพียงอย่างเดียวก็ให้เริ่มเจริญปัญญาด้วยให้พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามีอะไรก็ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วไม่มันก็เราก็ต้องจากกันไปเขาไม่จากเราก็ต้องจากเขาไปไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆการสรรเสริญเยินยอยกย่องต่างๆของเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องดับมีพบกันก็ต้องมีวันจากกันให้พิจารณาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันเวลาที่เกิดจากความเสื่อมจะได้ไม่มีความทุกข์ใจเพราะจะไม่มีความอยากไม่ให้มันเสื่อมหรืออยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรที่มันเสื่อมแล้วมันก็ต้องเสื่อมเช่นร่างกายนี้เมื่อมันเสื่อมแล้วจะให้มันกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ก็ไม่ได้เมื่อมันแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ไปถ้ายังอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่จะเป็นผู้ที่ดึงใจให้เข้าสู่โลกุตตรธรรมคือธรรมที่จะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะตัดตัณหาผู้ที่ดึงจิตให้ติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ดึงจิตให้ติดอยู่ในโลกของโลกิยะนี้ส่วนปัญญาคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะดึงใจให้เข้าสู่อริยธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ตามลำดับไปจนถึงขั้นพระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางของจิตที่มีปัญญาเป็นผู้นำไปดังนั้นเมื่อได้สมาธิแล้วเวลาช่ำชองในสมาธิแล้วเข้าออกในสมาธิได้ทุกครั้งตามที่ต้องการแล้วก็เป็น วลาที่จะต้องมาเจริญปัญญาพิจารณาตรายลักษณ์พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งข้างนอกทั้งข้างในว่าเป็นตรายลักษณ์ทั้งปวงทั้งหมดอยากเพื่อจะได้ไม่ไปยึดไม่ไปติดพอไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นหรืออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นนี้ก็จะถูกทำลายไปหมดแล้วการหลุดพ้นของจิตก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับขั้นที่หนึ่งก็ขั้นโสดาบันก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติขั้นที่สองสกิทาคามีก็เหลือชาติเดียวในการที่จะกลับมาเกิดในกามภพเกิดในภพของผู้ที่ยังมีการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่พอถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีนี่ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกรูปภพหรืออรูปภพเนี่ยแล้วก็จะปฏิบัติเจริญปัญญากำจัดตัณหาที่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปตามลำดับไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพรูปภพและอรูปภพอีกต่อไปนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงบรรลุถึงแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ไม่รู้อย่างพวกเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่มีความสำคัญแก่ตัวเรามากเท่ากับใจของเราเองเพราะความสุขสุดๆก็อยู่ที่ใจของพวกเราความทุกข์สุดๆก็อยู่ที่ใจของพวกเราและการที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและเข้าถึงความสุขที่สูงสุดก็คือการบำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการรักษาใจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นั่นเองก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็ต้องบำเพ็ญจากระดับที่เราก็สามารถบำเพ็ญได้ตอนนี้เราทำทานได้ร้อยละเท่าไหร่ก็ทำไปก่อนรักษาศีลได้ร้อยละเท่าไหร่ก็รักษาไปภาวนาได้ร้อยละเท่าไหร่ก็ภาวนาไปแต่ต้องตั้งเป้าหมายให้ถึงให้เต็มร้อยให้ได้เพราะนั่นก็คือผลที่เราต้องการก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้จะเกิดต่อเมื่อเหตุที่เราบำเพ็ญนั้นมันเต็มร้อยทานเต็มร้อยศีลเต็มร้อยภาวนาเต็มร้อยนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมค์แล้วเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามต่อกันต่อไป คำถามจากทางบ้านจากคุณสุทัศน์ผมมีสภาวะจิตที่เกิดความร้อนรุ่มภายในจิตเกิดความวิตกกังวลบางครั้งนอนไม่ได้สาเหตุที่มันเกิดกับผมคือปกติผมจะปฏิบัติในด้านสมถภาวนาเ พิจารณาในเรื่องของลมเป็นหลักในอานาปานสติเป็นส่วนใหญ่แล้วได้ไปปฏิบัติที่วัดเป็นห้องกรรมฐานแคบๆมีสถานที่เดินจงกรมอยู่หน้าห้องโดยให้อยู่แต่ภายในไม่ให้ออกมาเดินภายนอกซึ่งเดิมผมเคยปฏิบัติอยู่กับสภาวะโล่งๆแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พอให้จิตสบายๆเพียงเท่านั้นหลังกลับมาบ้านอาการดังกล่าวพอนึกถึงก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีบางครั้งพอวิตกอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตตอนนี้จะนอนในห้องแคบๆไม่ได้เลยจึงอยากจะขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อถึงการเยียวยารักษาจิตให้คงสภาพเดิมว่าควรกระทำเช่นไรครับ ก็ต้องเจริญสติให้มากๆเพราะจิตไม่สงบจิตทุกตัณหาความอยากมันคอยผลักดันปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบมันก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคดังนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากเพื่อให้ใจว่างให้ใจเย็นให้ใจสงบแล้วก็จะสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได ้คำถามจากคุณสุขุมผมนั่งสมาธิอยู่ในห้องสักพักก็โดนตะขาบเข้ามากัดทรมานมากหลังจากนั้นมาพอกลับมานั่งสมาธิมันจะระแวงมากกลัวมันจะมากัดอีกแต่จับมันไปปล่อยแล้วอยากจะขออุบายให้แก้ความกลัวหน่อยครับเพราะตอนนี้นั่งแล้วใจไม่สงบเลยครับ ก็คิดว่าเคยถูกกัดมาครั้งแล้วเราไปกลัวมันทำไมกัดมาครั้งแล้วมันเราก็ผ่านมันได้เราชนะมันแล้วมันจะกัดอีกครั้งมันก็เหมือนกับครั้งที่แล้วนั่นแหละไปกลัวมันทำไมแล้วไปห้ามมันได้หรือเปล่าเวลาเรานอนหลับทำไมไม่ไปกลัวมันมันจะมาตอนไหนมันก็มาได้ขอให้เราคิดว่าเราผ่านมาแล้วไปกลัวอะไรผ่านมาได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็เหมือนเดิมกิเลสตัณหาของเรามันชอบไม่อยากจะเจอความเจ็บนี้นั่นเองถ้าเกิดนี้มันก็จะทำให้เครียดเกิดให้ทุกข์ไปเปล่าๆต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอความเจ็บเป็นธรรมดามันจะเจ็บในรูปแบบไหนมันก็เหมือนกันเจ็บด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บด้วยการหิวน้ำหิวอาหารมันก็เจ็บเหมือนกันฉะนั้นโดนแมลงสัตว์กัดต่อยโดนหมอผ่าหมอตัดหมอทิ่มหมอแทงมันก็เจ็บเหมือนกันหมอฟันถอนฟันมันก็เจ็บมันอยู่ในโลกของความเจ็บแล้วไปกลัวความเจ็บแล้วมันจะมาอยู่ทำไมก็จะมาอยู่แบบทุกข์ไปเปล่าๆถ้าอยากจะอยู่แบบไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับกับความเจ็บอย่าไปอยากไม่ให้เจ็บแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตามมา คำถามจากคุณอัญชาลินเวลานั่งสมาธิพอเริ่มนิ่งจิตละคำบริกรรมจะสงบแต่รู้ตัวหมดว่าตัวโยกไปทางไหนแต่ก็จะรู้แค่นั้นต้องปล่อยไปเพราะทำอะไรไม่ได้จนหมดเวลาที่ตั้งไว้หรือสมาธิเริ่มถอนกลับมาคิดฟุ้งซ่านเริ่มกระสับกระส่ายจนต้องออกจากสมาธิหรือจนหมดเวลาที่ตั้งไว้ไม่ทราบว่าจะสามารถพัฒนาการทำสมาธิได้อย่างไรคะเพราะอยากจะพัฒนาจนเดินปัญญาได้ในอนาคตค่ะ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสติมีกำลังเท่านั้นพอถึงจุดนั้นมันก็หมดกำลังไปถึงสับประงกไปหรืออีกอย่างก็คืออาจจะต้องผ่อนอาหารรับประทานอาหารให้น้อยลงแล้วอาการสับประงกก็จะไม่เกิดแล้วสติก็จะไม่หายก็ต้องทำทั้งสองอย่างฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็ลดปริมาณการรับประทานอาหารลงให้น้อยลงไป คำถามจากผู้ฝากถามสมมุติว่าเรามีของที่เราชอบกินแล้วเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนรวมคือหนูอยู่บ้านเช่าร่วมกับเพื่อนแต่หนูไม่ได้แปะป้ายแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเพื่อนก็มากินของที่หนูชอบแทบจะทุกครั้งคราวนี้หนูคิดว่าหนูจะแปะป้ายแสดงความเป็นเจ้าของแต่หนูไม่แน่ใจว่าการกระทำของหนูถือว่าหวงของใจแคบหรือเปล่าหรือว่าทางที่ดีหนูควรทำใจปล่อยวางสละของไปไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรถ้าวันไหนเขาไม่กินก็ถือว่าเราโชคดีคิดแบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคะ ก็คิดแบบหลังนี่แหละ อ คำถามจากผู้ฝากถามคุณธรรมข้อมักน้อยสันโดษของนักปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนประจำนี้หมายรวมถึงอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องรับประทานเมื่อถึงเวลาโดยไม่เสาะแสวงหาของที่เราชอบใช่ไหมคะ ใช่ถ้าคำว่าสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเขาทำก๋วยเตี๋ยวให้กินวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวเขาทำข้าวต้มให้กินวันนี้ก็กินข้าวต้มไปเหมือนอยู่โรงเรียนกินนอนไม่ได้เหมือนอยู่ถ้าอยู่บ้านนี่เลือกได้บอกแม่ว่าหนูนี่อยากกินไข่เจียวแต่ถ้าอยู่โรงเรียนกินนอนนี่ไม่มีสิทธิ์เขาจะจัดอาหารตามเมนูของเขาไป แล้วถ้าเลือกทานแต่อาหารที่เราชอบจะถือว่าสันโดษไหมคะ อันนั้นเรียกว่ากิเลสตัณหา แล้วช่วงที่หลวงพ่อไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อวางใจอย่างไรคะกับอาหารที่ไม่คุ้นเคยอย่างอาหารอีสาน อ๋อก่อนไปเราก็คุกอาหารกินที่กรุงเทพก่อนแล้วอาหารที่เราได้บินสบาทมาข้าวหวานขนมนมเนยใส่ไปในบาทคุกมันเข้าไปแล้วก็กินแบบรู้ว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องรวมอยู่ในท้องพอกินอาหารแบบนั้นได้แล้วพอไปอยู่ที่อีสานก็กินได้อะไรก็กินได้ คำถามจากคุณปาริดาเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าการภาวนาอยู่นี้ถูกกับจริตของเรา ถ้าได้ผลดีก็ถูกจริตกับเราถ้าใจสงบเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านก็ถือว่าถูกจริตกับเรา คำถามจากคุณสิว่าร่างกายของคนเราให้ประโยชน์ต่อจิตเป็นคุณหรือมีบุญคุณต่อจิตให้ปัญญาต่อจิตหรือไม่ครับ ร่างกายนี้เป็นภาระต่อจิตใจดังพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ภาระหเวปัญจขันธาขันนี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งต่อจิตใจเพราะจิตใจจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นี่ก็จิตก็ต้องตอนต้นก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูให้ก่อนแต่พอเลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็เป็นภาระของจิตที่จะต้องดูแลร่างกายต่อไปถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาอาบน้ำอาบท่าไม่ต้องแปรงฟันล้างหน้าทำเผาทำผมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องหายใจไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งนั้น และถ้าคนเราไม่ใช้ร่างกายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้เรื่องรู้ล่วงถึงโสดาบันหรือไม่ครับ ถ้าตอนที่มีร่างกายอยู่ก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้ใช้ร่างกายแบบไปแบกหามหรือไปทำอะไรเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นเองหรือเป็นใช้ร่างกายเป็นตัวช่วยสร้างสติขึ้นมาแต่ตัวที่สร้างจริงๆก็คือใจแต่ถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้ก็ยังสามารถปฏิบัติทำได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตผู้ที่จะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก็คือใจและธรรมที่ต้องการสร้างขึ้นมาก็อยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายดังนั้นถึงแม้จะไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพวกเทวดาทั้งหลายนี่เขาก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมกันได้ด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่มีพลานุภาพทางด้านจิตใจที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้เขาก็จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าเช่นสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นของพวกเราท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่สอนพวกเทวดาได้ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านเล่าประวัติในประวัติว่าตอนกลางคืนดึกๆนี้จะมีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นเสมอพวกเทวดาก็เป็นพวกที่ไม่มีร่างกายแต่มีใจเหมือนพวกเราพอดีร่างกายเขาตายไปเขาไปเกิดเป็นเทวดาอย่างพุทธมารดาคลอดพระพุทธเจ้าได้7วันก็เสียชีวิตไม่มีร่างกายไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เลยไปติดต่อกับพระพุทธมารดาแล้วก็สอนพุทธมารดาผ่านทางกระแสจิตจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ดังนั้นมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายนี้มันก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่มีก็ดีอย่างถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ ถ้ามีก็จะมีโอกาสได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระอรหันต์หรือจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนที่จารึกไว้ในสื่อต่างๆได้ก็จะมีประโยชน์ใช้ร่างกายในส่วนนี้ถ้าไม่มีก็ต้องรอถ้าไปเป็นเทวดาก็ต้องไปหาพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านเมตตาโปรดสั่งสอนผ่านทางกระแสจิตว่าต่อไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในช่วงที่หนูกำลังจะภาวนาเกิดมีความไม่เข้าใจกับเพื่อนพอถึงเวลาภาวนาความคิดเรื่องไม่เข้าใจกับเพื่อนกับพุทโธมันก็สลับกันวนเวียนในใจหนูตลอดพยายามพิจารณาว่าสิ่งที่ค้างในใจนั้นเป็นไตรลักษณ์มันก็พอพิจารณาได้สลับกับพุทโธไปแต่มันก็ไม่เบาไม่โล่งเพราะกำลังของสติและปัญญาของหนูยังน้อยใช่ไหมคะ ใช่ และการที่เราจะสอนให้ใจเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณามันต้องขึ้นอยู่กับกำลังของสติสมาธิกำลังของอุเบกขาใช่ไหมคะ ใช ่และถ้าหนูมีกำลังอุเบกขาหนูจะสามารถวางเฉยกับการกระทำและคำพูดของคนอื่นได้จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เขาพูดหรือทำใช่ไหมคะ ใช่ ควรวางใจวางเฉยกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหน้าที่ของหนูคือรักษาใจกับสติเท่านั้นคิดอย่างนี้ถูกไหมคะ ก็สติด้วยแล้วปัญญาด้วยหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมแถวนี้ตอนนี้มีโอกาสถามได้นะไม่ใช่พอปิดไมค์ปั๊บก็จะมาขอถามเอาอย่างหัวมุมอ่ะหัวมุมด้านหลังขาประจำ ที่มีคนเคยถามหลวงพ่อว่าผู้รู้เกี่ยวกับผู้รู้เนี่ยค่ะว่าจิตผู้รู้มีเกิดมีดับโยมเอาไปเปรียบเทียบกับสภาวะที่เรียกว่าเอโกทิภาวะเป็นอัปปนาสมาธิระดับฌานที่สองคือมันเมื่อมีจิตผู้รู้แยกออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ทรงอยู่ตลอดอะระดับนั้นหรือเปล่าคะถึงเข้าถึงเรื่องว่า จิตผู้รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้อยู่กับตัวมักจะไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นแต่ผู้รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลาเป็นแต่จะไปรู้กับเรื่องอะไรรู้กับเรื่องของกิเลสรู้กับเรื่องธรรมถ้ารู้กับเรื่องของกิเลสก็เป็นทุกข์เป็นวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไปรู้กับเรื่องของธรรมใจก็เย็นใจก็สงบตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับตัวที่เกิดดับเป็นตัวอารมณ์ที่เกิดที่อยู่ในใจหรือตัวที่รับรู้ผ่านทางวิญญาณนี้เกิดดับรับรู้เสียงแล้วพอเสียงหายไปการรับรู้เสียงนั่นก็หายไปด้วย เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ นมัสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสทราบอนิสงส์ของการตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะเพราะว่าเคยสังเกตตัวเองว่าถ้าภาวนาปกติอะค่ะก็คือจะได้เต็มที่ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้แล้วก็แต่สิ่งที่ยากที่สุดของการจะตั้งสัจจะอธิษฐานแต่ละครั้งคือใจมันไม่ยอมเอ่ยตั้งสัจจะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็นั่นแหละมันถึงยากไงเพราะว่าถ้าไม่ตั้งสัจจะมันก็สบายทะเลทลายได้แต่ถ้าพอตั้งสัจจะแล้วก็เหมือนเราบังคับตัวเราเองยันใจมันก็ไม่ชอบบังคับตัวเองนอกจากบางทีมันไฟลนก้นเท่านั้นมันถึงจะบังคับตัวเองเช่นถ้าวันไหนไปเจอความทุกข์มากๆนี่ก็อาจจะมีความฉันทะวิริยะที่จะมาตั้งสัจจะเพื่อมาบำเพ็ญยันต้องพยายามนึกถึงภัยที่จะเข้ามาหาเราคือความตายพยายามเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆไปเยี่ยมดูคนตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อเช้านี้ไปใส่บาตรมาก็บ้านหนึ่งก็บอกว่าลูกเขาอายุ5 3-4 ขวบมั้งใส่บาตรเกือบ ไม่ทุกวันอ่ะก็เกือบทุกอาทิตย์เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาก็จะมาใส่บาตรกันแล้วก็มีลูกสองคนคนโตกับคนเล็กอายุไล่เลี่ยกันคนหนึ่งอ่อนกว่าสักปีหนึ่งวันนี้เหลือคนเดียวแล้วเขาก็บอกว่าคนโตตายไปแล้วว่าไปเข้าโรงพยาบาลติดเชื้ออะไรในปอดหรือในเลือดก็ไม่ทราบ5 วันก็ตายเนี่ยเด็กอายุไม่กี่ขวบ4-5 ขวบเท่านั้นเองปุ๊บปั๊บก็ตายได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้เห็นภัยเห็นโทษเราจะเห็นทุกข์แล้วก็จะทำให้เรานี้มีฉันทาวิริยะที่จะหมั่นปฏิบัติให้มากขึ้น ค่ะแล้วก็ขอโอกาสคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคือ เวลานั่งภาวนาไปอ่ะมันเจ็บมันปวดคือมันเกิดทุกขเวทนามากแล้วทีเนี้ยคือเหมือนมันเป็นปวดที่สุดแล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตามดูว่าทำไมมันถึงทุกข์แล้วเสร็จทีเนี้ยมันก็ไปเห็นจิตที่มันส่งตามเวทนาไปอะค่ะก็เลยเอาตัวที่มันส่งตามเวทนาเอาเข้ามาอยู่ตรงกลางๆตั้งไว้เป็นกลางๆแล้วก็ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่า ก็เป็นการใช้สติดึงใจให้ออกจากทุกขเวทนาเวลาเกิดทุกขเวทนานี้ตัณหามันจะดึงใจให้ไปที่เวทนาเพื่อจะกำจัดทุกขเวทนาเพราะมีความอยากให้มันหายไปถ้ามันไม่ปล่อยไม่ดึงมันกลับมามันก็จะทำให้เกิดความอยากให้มันหายแล้วพอเกิดความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนทนอยู่ต่อทนต่อความเจ็บนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราดึงใจออกมาด้วยสติให้อยู่ตรงกลางอกหรือตรงที่ว่างไม่ไปสนใจรับรู้อยู่กับความทุกข์ของเวทนาใจก็จะไม่เกิดตัณหาความอยากใจก็จะไม่ตึงเครียดใจก็จะรู้สึกเฉยๆพอที่จะอยู่กับความเจ็บได้ทำอย่างนี้ถูกไหม ค ่ ะ ใช้บริกรรมดึงออกมาก็ได ้ ถ้าไม่มีกำลังสติแต่ถ้ามีสติก็ดึงใจออกมาให้อยู่กลางๆอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะดับก็ดับไปมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรหรือถ้าอยากจะใช้ปัญญาพิจารณาก็พิจารณาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องเจอเป็นเหมือนเงาตามตัวเงานี้ถ้าเราอยากจะให้มันไม่ตามเรานี่เราคงจะทุกข์หน้าดูพอเราไปไหนนี่มันตามเราไปทุกแห่งทุกคนนี่เพราะว่าเราไม่ไปอยากให้มันไม่ตามเราเลยไม่ทุกข์กับเงาของเราหรือหูของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีหูแล้วมันดูไม่สวยลองดูหน้าแล้วเราดูหูเราดูเอ๊ะทำไมเราต้องมีหูด้วยโผล่มา2 อันหรือว่าทุกคนมีหูเหมือนกันก็เลยไม่มีใครบ่นถ้าเกิดเรามีหูคนเดียวก็เลยไม่มีนี่เราคงจะทุกข์มากก็นั่นมันอยู่ที่ความอยากของเราก็ยังมันไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไปเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นเหมือนเงาที่จะตามตัวเราเราไม่ไปวุ่นวายไปกับมันไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันนั่นนี่คือใช้ปัญญาแล้วต่อไปจะไม่มีความทุกข์กังวลใจกับความเจ็บของร่างกายต่อไปมีใครอยากจะถามอีกไหมเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศเชื่อมาจากประเทศไหนWhere you come from? Papa, Finland. Finland. Nokia land. Nokia ไปแล้ว ไปแล้ว ไปหา Microsoft ละ ไป So what you do in Thailand? I'm with my family. Your family on holiday or working? Not working. I sold my company in Finland, so I'm with my family here. Just let's see what I'm doing. I see. I don't know yet. Prospecting. Yes. You like Thailand? Yes. I see. Do you want to know anything about Buddhism? One thing I would like to know is about creed. People think about the creed is like having more money. Mm-hmm. I have been thinking that the second stage of the creed is the having your own time more. Can you speak about having your own time more? More time. Yes. To do more things. For yourself. Yes. That's one time of creed too. Uh-huh. Yeah, you understand what I mean? Yes. Yes. Greed can be good and can be bad. If you have greed to look after your body, your life, this is good because you have to look after yourself. But if you want to have more than what you need, then that is bad. If you want to have enough to exist and to be happy with life, this is good. So it depends on how much greed you have. Buddhism teaches us to have just the basic greed, to have just the four living requisite of life, to have food, shelter, clothing, and medicine, and to have the time to find peace of mind. This is the greed that the Buddha said is okay. But to have greed to be rich, to be have more than you can use, you can spend, to have 10 houses, 10 cars, and this sort of thing, this is bad greed because it will pressure your life. It will make you work hard without any real value, because everything that you acquire, soon day you will lose them. But the Buddha said you should be greedy to acquire things that you can keep with you forever. And the things that you can keep with you forever is peace of mind. And this is what the Buddha said we should be greedy about. We should seek peace of mind as much as possible. And the way to do it is to be charitable, to be morally upright, not hurting other people, and to meditate, to keep your mind peaceful and calm, because a peaceful mind bring real happiness, eternal happiness, because the mind is eternal. The mind doesn't die with the body. The mind has to come back and reborn because the mind has no peace of mind. So it needs the happiness through the body. So when this body dies, it has to go look for a new body so that it can seek more happiness from the body. But once the mind has peace of mind, have happiness of its own, then it doesn't need to have the body. So it doesn't have to come back and reborn again, like the mind of the Buddha and his noble disciples. They all have found peace of mind. So they don't need to use the body to find any happiness, because the happiness that you have from peace of mind is much better than the happiness that you get from your body. So this is the goal of Buddhism, to seek peace of mind by giving generously the things that you have that you don't need to keep. And don't hurt other people by words or by action of body, and to meditate, to be alone. Because in order to meditate successfully, you need to be alone. If you live with other people, you tend to socialize, you tend to do activity that block the peace of mind to appear. So this is the teaching of the Buddha, and this is the summary of what I said today. Okay. Yeah. Any more question? Not right now. Thank you. Okay. If you want to read my teaching, I have some books I can give to you. You can come and get it from me later on. Okay. Thank you. มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ พื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ